قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين سورة توبه کې باولې سکی دا موانعو بیانو چې مؤمنانو ته مخې ته راتلل باغې کې درې مانع مخکې ذکر کړو هغه دا و چې وی زمونږ خپلوان دي پلاران دي او سرونه دي مشرکان خلق څنګه سره جنگ وکړو الله داوی رضو کو سخت چې کله غي کفر خوخي کفر باندې خوشاله دي الله حق نه مني پیغمبر نه مني او دا سه جهاد سنگت اسواغی تا خپلوانوائے ابھی عام تفصیل بیانو کو پس یو پلا اللہ دین دے اللہ پیغمبر دے کتاب دے جہاد دے او بل پل استاس ادا وقام قبیل دا یا اللہ رب العزت اخلے دیتا با صحیح ایمان و اسلام ویلش ایا با غیاخ لینو ابا کفری و شرک بی مکا معظمہ چکل فتح شوا باتم کال ده حجرت بانده نبی علیہ السلام مدینی تتلیو باتم کال بانده مکا معظمہ فتح شوا او ډیر خلق پکې مسلمانان شو 2000 کسانو ایمان راوړ اسو پکې او تختې ده مکه پرې خدا ملک پرې خدا لاړ سیبا کې قتل کړل د مکه معززمینا دی طرف تا غرونو پاگی گڑیر خلق آبادو طائفو حنین او تاس دام کلیو علاقیوی اکثر غرونو اگی دیر غصہ شو چوگو را دا پیغمبر راویو مکه باندې قبضه وکړه دا زمونږ مرکز و نو بس اوی تیارې شروع کړې زیات اته زرو پوری یا سو کلاسیا دی تمرا حلق تیار کو ازي یسم راوی سره مالونه خوخان ګډي بيزي غزه خپل اهل او عيال خزي ماشومان ټول تیر راوستیو چې مونږ بجنګ کوو هغه خو به اراده کړی او چې مونږ با په مکه باندې حمله کوو او نبی صلی الله علیه وسلم خبر شو نا ول لاړو دغه حنین ته ارضی مرکزی زیو هغه غرونو خلقو د وخت نه خپل مورچینی ولوي یو پلا غرونا بل پلا میانس کے لاروا مومنان تا پتنو چیدی پیشمانی مال راغلی او ناس دی پغشو پلیندو باندی جنگو نو او کل چی نبی علیہ السلام او صحابه کرامو چی دیم پا دورت باندی دیرو یو قول دای چی دولس درو تک زرتن لس در خدیر آغلیو در مدینینا ادو زر و سر در مکین نوی نوی مومنان جیمان راوڑا یوزشو در دو لس در کسان نسنگ جدی پا آغلار بانده ورتلل کافر و مقابلیل و حملیل ناغی پی دیو طرف نو بل طرف نو دوش باران جوڑ یہ پریشان اکرم دی پرسترالو صرف نبی علیہ السلام او دا سلور خلفاء عباس او دا سنور یو دو دریتنا دا پیغمبر سرپاتی شو اپا اخپلا اچربان دی سورو چیغیتا شہباوی لشی او غباوی چه بس پیواز ورزم عذیبا داغا از پراخ کا پرستو او بارتو بیاوی کسیوی موچی دکا پسند لئی کدا او تختی خلق بوی چه پیغمبرو تختی دو دید وجه نکس چه داغ سور لینا کل جو ایک آتا جی خلق طول تس نسیو میدان خوش پاتی شن حضرت عباس تیوی چتا آوازو کا حضرت عباس چون اگا خپل آواز داسو لکا دلو سپیکر پشانتی دیر تیز آوازو اگا چوکلا چیا اصحاب الحدیبیہ یا اصحاب السمرہ یا اصحاب سورۃ البقرہ دا آوازونه شو چې کوم ځای کې ہے چې حدیبیہ کې هم پیغمبر علیہ السلام سور کړیو دا غوونی لاندې چې دا آواز غوې اورئ نو ایزا سے رامن نکړي روایت کې راځي چکه د غوان چې بچي رکشي ابي ويني او څنګه اور پسې منډي وای کنا دا سيدي پیغمبر سره راځم شو ملائکوم رالو نبی له سلام یو موټه شګرا واغسته او کافرو طرف ته ورويشته چې دا هر کافر سترګو ته ورسه اجر دا وخت کې پیځي حمله وکړه پیو سات کے ٹول انی ولو قیدیان اکلل سو کے قتل کلل اللہ فتح اکلا دیر زیادی قیدیان کلیو تقریبا شپک زرہ کسان دا قیدیان او تقسیمم اوشو مالونه تقسیم شو خلق تقسیم شو دچا لس غلامان او وینځي دچا زیات او کم دي کې هغه خلقو سمشران راولېګل او پیغمبر تکیناستو چیزا دیر صحیح انسانی اور دیر اللہ دلہ برکت در کرے دے امونگتا تا ملامت ایو امونگ ایمان روڑو خمونگتا دا اقبل معلونو اپس کا دا اقبل خلق نبی علیہ السلام ویچی یو خبر بمانم یو ته مالونه واپس کوم او خلق بما سره قیدیانی یو ته خلق واپس کوم نو مالونه پادشي توضیح کی کومه یو خبره خو خوای خا ری چې مشوره وکړو دا وی چیرې مالونه دی پادشي لیکن زمونږ دا اولاد خزی او لونا او وین تا ټول وین دی غلامان شوی دی دا دې مونږ تر اپری دی نبی رسول سلام اعلان وکړو چې کوم زما په قبضه کې راغلی دی یا زما د خاندان او د رشتہ دارو بنی هاشم په قبضه کې راغلی دی اغی خو زواب اس کوم انور ته اختیار دی نو بس ټول صحابه وي سی واپس کین مونږه مو واپس کوم بندیان یې وته واپس کړم امالون را تقسیم شو په جهر رانه کې ایو زیو مرکزی اوی کې امالون تقسیم کړم اوی حنین والاو ببیا چی کم پاکی مسلمانان شو دی سرا ټول یوزه شو نو صحابانو بے تقوس کهو چی رب چی کل دا پیغمبر یوزه یو وقت کی یواز شو نوی مونگوی چی دے وقت دے نو مونگ با سم زور لگاو چی کل برالو زمان مخی تا بداس مخلوقو اخو نشتا تاسو کی تک سپین او بداس سنو باندی باو چی بس مونگا ویچی کچردی که یو تن راگی نو مونگ طول با قتل کی چی آقا خلق سشو نبی علیہ السلامی اخو ملائکو اخو هغه وخت سره رالو امداد یې وکړ کار یې وکړ په هنین کې او بس بیا لار دا واقع دې ذکر کړم د دې وجه نه چې خلق ویلو چې په هر جنگ کې الله امداد کړی دی او په هنین کې نه دی کړی دا سی او خبرې خلق مشهوره کی دروغ وایي اللہ رب العزت وی ولی من دکڑے امداد خما پا حنین کی کڑے چی ملائک راغلی امو جنگی دلی امو اور دیر کافران قتل کری امو دا چاوی چی نو دیر غزاگانی چشمار لی دی اتیا اتیا غزاگانی شوی دی چې په پینځشتو کې نبی علیہ السلام په خپل شریک شوو هغه ته غزوات وی غزوه دې نور کې وه په خپل نو صحابه کرام وو هغه ته سرایا وی کنه سریا لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرۃ یقینا شک نشتا چې الله مدد کړی تاسو سره پډیرو وطنونو ډیرو میدانونو او پډیرو جنگونو کې چې اتیا دي په دې ډیرو کې الله مدد کړی کاپو ملایکو سره کاغه په خپل روپ سره چې په کافرانو به وغورځو خو مدد یې کړی دی ویوم حنین او خاص کر ورد حنین اذ اعجبتکم کثرتکم دا نقصان ورسید استاسو دلاسن اللہوی تاسو لویو کلوان دخپل دیروالی باندی ولی دمرا چردی نو دیر شوی کب دغا جنگ کی دول الزرع نو ګورې چې دا خلینه وختلی کنه چې چاده خلینا و خطلی چرننو خمونگ دیر شیئیو ننو خمو خواب اتا کی فقفل دیروالی بان لیا اعتمادو کو اللہ تدا خبر وخنوا نزک اولی ولا شکست اولی ولا سزاور کلا چور تاسو اعتماد پا دیروالی کوئی تاسو با اعتماد پا اللہ بانده کوئی کنا متوکلین یہ توکل پا اللہ بانده با کوئی پا دیروالی بانده کوئی کنا او که خام خادغی نو بیا با تاسو کمزوری ہے نو اذ آجبتکم کثرتکم کلاچی لویو کل تاسو پخپل دیروالی بانده خوشحالیو مکران فلم تغنی عنکم شیئن اللہ وی سفیده در کردل چی دا غدیر وینو سفیده در کردل میدانم پری خود و تس نسو پیغمبر یوازی پاتی شو دا دا غدیر والی اثرو پیده در نکلن تاسو لاشیئن دران اضواقت علیکم الارضو بما رحبت او تنگ شوا پتا سبان دا زمکا سرد پر آخینا زمکا خونو تنگ شوی مکا خواه سوا پر آخا بزی تنگ شو لی تاکن اید پریشانین کلی جبان دبان سخت تراشی کن دنیا کی او تدا طول زمکا دا زخکاری تکا تلی چابڑی او ایدگانی چابڑی که ناستی ما تم را پی دا ملک تنگ شی دا دمک تنگ شی دا کنی سخته و پریشانه نخوا چی مومنانو باندی صحابه کرام باندی دا سخت راغلی دی کنن تم اولی تم مدبرین بیا واوڑی دیتاسو شاکون کی میدانم پری خودو میدان نتس نس شوئے سمان دللہ سکینتو علی رسولی بی اللہ نازل کرا اخپل تسلی و اخپل اتمینان اخپل مزت و نصرت و پیغمبر اخپل باندی اور پیغمبر تا ضرورت نو دیم دادو اگا خو سخت نو را گلی او زما کنو تنگ شوی دا خو په زیبان دي سخت رااله او بیا الله وی علی رسوله ارزید پاروی چې ارسو ک الله ته محتاج دي خان هغه پیغمبر دین او الله ته محتاج دي الله امداد ته او مدد ته ها ولې باندې محتاج اوسو کوئی ذکر دے پیغمبر کڑے دے دا عزت او دا کرامت تا وجی نخا علی رسولی چی اصل کی دا تسلی چی اللہ نازلولا دے پیغمبر پو جبان چی دے پتاسو کے موجودو او پیغمبرانو سرخو اللہ مدد کئی دا غیب ہو جی تاسو سر امدادو قال المؤمنين او ذات تسلی نازل کلا پا مؤمنانو وانزل جنودا لم تروها نازل کلے او ذات لخ کریم جن او جنود جمع رکن ذات لخ کریم ملائکو چتا سنلی دیم داو گورا دیو امداد نو راغلی راغلیو کنا ملائک راغلیو جنگی دلیو اکا پیرانو بیا دا دی تصدیق کاؤ چی من خواغ خلق نوینو پتاسو کی چی اگا یو یو تن با دور او چی طول خلق بے پناہ کرو دا مونگنا امون با دی یو مقابلی تنشو مخ کی کے دے چی اگا خلق سشو نبی علیہ السلام یا ملائک و اتلی دی لم تراؤ ها وعذب الذين كفروا الله عذاب ورکو سزا ورکړه کافرانو لا سی قتل کړه سی قیدیان کړل غلامان کړل دا سزا په دنیا کړه وذالک جزاء الکافرین او دا سزا په دنیا کې خاص د کافرانو ده مؤمنان لکه چې الله سبحانه وخت کې د عبرت لپاره سزا ورکړي نو هغه داسې نه وي لکه دا ذیلې چې ورکړه دا خاص د کافرانو سزا یې ده اوس دا سوالو چې ګورم ټیک د فتح او شوا او جنگ وشو ولیکن او صحابه کرام خو میدان نه وتښتید کنه دا ګنانو ګنا هوښ کنه غلطي هوښ او خدای هوښ وکنه الله رب العزت تغیید صفایه د پاروي ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء بیا الله دغه مهربانی هم وکړه رحم وکم یتوبو اگر کو مستقبل له معنا تاب سره ده بیا الله مې ربانی کړی دا پس د دینا باغ چا باندې چې خو خایوا چې کوم خلقونه غلطی شوی و از میدان نه تختی دلیو الله دا غي ګناونه معاف کړ کنه اگر که ګنا ډیر غټو چې دشمن ته وشاناله خدا دا الله امتحان دا مطلب شیطوب اللہ کی اغیم را لو چل اللہ تو معافی اکڑا اغی گناہ نے پاک او بل دارے چی بدغی حنین والاو کی دیر خلق مسلمانان شو بلی چی اغی داد پیغمبر لی دو دا غشانی ولی دو صحابی ولی دو تا دی چی کم خلق بکی دا اللہ مدد لی دلیو دا اسباب جوړ شو دي د پاره کړه یو د دیو جنہ تند دیو جنہ چې چا به یوان راول او واپس بتلو حنین تا حوازن داخل نبی علیہ السلام با اغیلا اغی مومنان لا چاله سلو خانه چاله پنزو سخانو چالاتیا دبی اولا ورکلو اگه مالی غنیمتنا چیغی بلار واپس ناکم خلق چبالتو اگه بڑیر حیران شو دا سنگا سڑی دی چومی جنگو نوکلو هم چیزین و زیر دا مالو نوکلو نمال خودیر خوک شده کن ناغیب هم را روان شو ناغیر خلق پا دوا طریقه بان ایمان راوڑه خوا دیتو مولفت القلوب بیلی چی کن پیغمبر و کل کل کافران لو مال ورکو دید پارا چی اسلام سره دغا پیدا شی رغبت و شوق و محبت پیدا شی چی دا اسلام تم را دا انصاف دین ده چوم کافرانی هم و سر امداد کی گی و غیل مالونوار کی گی و غیل سر احسان کی گی چو بیا مسلمانانو سر و سمرا عدل و انصافی کنا جد اسلام دی کارون تبیوکاتن جوڑ را بلا ٹول یتوب اللہ بیا اللہ میں ربانی کڑی و پس دینا فاچا باندی چکو خیو اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کو ان کے دے مہربان سلورم آخری معنی اداو مومنان سا چمونگ با دی مکی والا سر جنگ کو دی قریش سر دی عرب سر دی سر خودمونگا پخوانی کاروبارو ندی تجارتو ندی دکل چمونگا سر جنگ کو خواب خراب شی بیا مونږ ځان لرزق د کوم ځای نه پیدا کوم د زمون خدا غا ذریعه ده ادا ذریعه و خرابش ده یو معنی عزیز تراتو کنا زسو زمون ده تجارت مرکز ده زمون نه خلق رازی دلتا تجارتو نکی کاروبارو ندی زمون گا عمر سرا چکل زمون گا دی جنگ شورو شی نبیا خو دغا لار ختم شوا دی سرا یرا پیدا شوا دا رزقا او دا لوگی دینا یرا داوست چل کی اول قول اللہ رب العزت و تا مقدیمہ کدی چکا مشرکانو سرا وستاسو دغای تعلقاتی تاسو مسلمانانی او مشرکان دی تاسو داغی سنگا تعلق کی گی که دنیایی کار سی دا خو بچاری نکی گی اخو پلیت تی اگر تاسو حدیث کے رازی عبداللہ ابن عباس چی من صافح مشرکان فلی توزع چاچه مشرک للا سور کرنو بیا دیوین دی اپلا دست دیوین دی بولی چو سڑی با پلیتے کلا سوئی کنا لکه دا بانگیان چی لگی آئی ماغی خوزن پلیتی گیا اخواسی دا پوچھ کچھ یو بل سڑے دا سکارو کنو سمرو بیا لگیائے سابون بیزان تیخی تردی چی دیر پکی بولا انبیاء جامی با بدلی کی چی رسو پلی تیکی املاس ہوا خواہ اللہ وی دغز دا مشرکان ام دیکھنا دا دی اللہ سور کن لکا گنگے کی ام چلاس ہوا دی با ڈوڑے خورے اخو نجستی کا نخام نجدہ سے خلق دینو تاسو آغی سر با تعلقات ساتے انو پا دی کبار سر آدی دی کہ مصابحا عمر آدی گڑا بڑا ادی کبار دغا سی چدینو کلمہ المستی عمر آدی آغی و ڈوڑے کڑی ہو تاس تبوی چکین ہے او دا ٹول کارونا دا با کی یا ایو اللذین آمنو ایمان والاو انما المشركون نجس بشکا مشرکان پلیتی دیکھ اختلاف دے بعض صحابوی چی بالکل دا سی پلیتی لکا دا ذاتی پلیتی وی خوا عبداللہ ابن عباس او دا سی نور وی ناریوتنا پلی جامعی ساتھ لی چتا مشرک باو نزیب ادر تیر داونا پلی جامعی چی دی سرام جامعی ہونے لگی دم رضیات پال بیکا ہوگا چی بدنی پلیت تے نجس تے ادویم قول داری عامم صحاباو چنا بدن نا وزرونه پلیت تی ده شرک ده وجه نخواه نجاست داغی پا زرونه که ده ظاهری بدن نه پلیت داغی نزگه ده حکم راه پلا اقرب المسجد الحرام ده مطلب خواه نزی نزی کیگی مسجد حرام تا بعد آمی موازا پس ده دی کالنا نہ ہم کالو کنا جدا حج شیو خواہ اور فتح پا تم کال شیو پروس کالو اولا دا پابندی نو لگی دلی چکن مشرکان دی حرم تا نرازی ہو تواف تی نکیو حج دی نکیو عمر دی نکیو نا دور ازر چرتا کی گی نہ ہم کال باندی چی بیا کلا حج کون نبی علیہ السلام نو خلق راو لیگل او اعلانونه اکڑو اغا اعلانونه دا دی آیت مانا دا و ولا يقرب المسجد الحرام سمانا اغاو چه حضرت علی و نور صحابه بوی چه علا لا يحجن بعد العام مشرکن او چه تذیک النا پس با مشرک سر حج لن رازی ولی پلیستی کنا پاک زیتا من رازی ولا يتوفن بالبيت عريان انا با پس دینا و بربند باندی تواب کی گیم آ ختم شو دا معنی و پل اقرب المسجد الحرام بعد عام مازا چه ده کم خلقو قول داو چه ده مشرکانو بدنو نا پلیت تی کنا ناغیوی چه نبه تواب تپریده نا عمریتا و نا اسی که او سره ده خپل دنیایی کار ده پار رازی نو نشی رات لی بدنی پلیت تی نشی رات لی از جمهور قول داو صحابو امام ابو حنیفه و ده طولو چه نا نا اسی که ده کار ده پار رازی خپل دنیایی لیم دین منو تنشتا ده خو لیکن تواف حج و عمره دانشی کولی خواه پا حرم که عبادت نشی کولی نه تواف و نه منز و نه نورس و دانشی کولی دلا یقرب المسجد الحرام دا معنی خواه داولی و ایزگا چه اسی بغیر ده دینا مشرکان راغلی دی نبی علیہ السلام د جمعات پستنی پوری تړلی دی سماما وغیرہ درې ورځې بیا درې ورځې پس هغه بیا غسل کړی دی ایمان راوړی داسې نور ډیر قیدیان به چې اکثر راوستو د جمعات کې به وتړل کنه نو دغه سره راتلل زه ګناه نه دی لیکن د عبادت لپاره راتلل دا نشته ده نو د نزدیکیږي مسجد حرام ته پس د دې کال نه چې دا نه هم کال لې د همخ کې وته مقدمه بیان کړه اوس اغاز العلت بیانې چې خطا سعودي نه یریږي چې زمونږ په رزق کې به کمی راشي او زمونږه حالت به خراب شي کاروبار وَإِنْ خِبْتُمْ عَائِلَةً كَيْرِيگِ تَاسُو دَ فَقَرْنَا دَ غُرْبَتْنَا چوگی بشو خوراک بسنی بیا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نولی اللہ سر نور اسباب نشتا اللہ سر در رزق نور لاری طریقی نشتا زردہ چمالدار بکی اللہ تاسو لردق پل فضلنا کچری خواهی شیم نو سمر مالون رال ابیا خاص کر پدی حنین کی خواه چو سمر مال پیسی او حج جہاد کنو حاصل شوئے لکدی کچھ ان اللہ علیم حکیم اقنن چا اللہ دیر لو علم و حکمت والدی اول عیساد سورہ توبہ ترزید ہے پوری وحب دغه کې د مشرکین او اقسام او اصلور موانع ذکر شو لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره یقینا چې الله امداد کړی دی تاسو سره په ډیرو میدانونو کې او په جنگونو کې او یوم حنین او خاص کر پر د حنین اذ اعجبتكم كثرتكم کلاچه خوشاله کړل تاسو لره ډیروالی تاسو په ډیروالی باندې مې اعتماد وکړ چې مونږ دې جنگ کې ډیر یو پته به خامخا راځي او په الله باندې اعتماد نو فلم تغنیان کوم شیان فیض در نکړه تاسو لره ډیروالی تاسو زرا وضاقت علیکم الارض او تنگ شوا پتا سبان دی زمکا بیمار حبت سرد پرا خینام در الله سزا در کړ تاسو څنګه وحد کې لا تکلیف راغلم ثم ولیتم مدبرین بیا واپس وې تاسو شاکون کی ثم انزل الله سکینته بیا نازل کړ الله پلا تسلی او خپل مزت او خپل اطمینان خاص کر په پیغمبر باندې هم ځکه ایواز پاتې شو او باغی به خپل اس پور ورچول چې زو ارزم په ښا باغی ته وی چې ان النبی لا کذبا دا دروغ دی چه ده پیغمبر ما اخو بی خلق بوی چه ده درو بوی پیغمبران واپس کی انا ابن عبد المطلب سنگ چه ده دروغ ندی چه طول عرب خبر دی چه ده ده عبد المطلب نسی ما ادی که شک نشتا ده سید ما پا دی پیغمبر ای کم شک نشتا زبا سنگ رستو کی گم خوا دا سکینه نو اصل سکینه خدا وا پیغمبر باندې علی المؤمنین او مومنان باندې هم انزل جنودا لم تروها او نازل کو الله لخر اعظم ملائکه چې تاسو نلی دي عذب الذین کفروا او سزا ورکړه عذاب ورکړه کافران له په دنیا کې ذالک جزاء الکافرین او دا خاص کر سزا د کافرانو د په دنیا کې چې قتل شي غلامان شي قیدیان شي د کافرانو کې سمیتو بلام بای ذالک بیا الله مهربانی وکړه پس د دین علامه یې شاو پاچا چې خو حیوان کله کوم صحابونه غلطی شی و الله معاف کړو او داغه سیاغه خلق چری ایمان راولو پای قیدیانو کې او په دغه حنین والو کې دا الله رحم پاغي باندې الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان یا ایو الذین آمنو ایمان والو انما المشرکون نجسون بشکل آم شرکان پلیتی فلا یقرب المسجد الحرام دی دن راز نزدیکی کی مسجد حرام تا دا عبادت پنیت پاندی دا حج پنیت پاندی دا عمری پنیت پاندی دینیت پن را نزدیکی بعد آمی مازا پس دین هم کالنا وین خبتم عائلتاً کتا سو یریګه د فقر نه او د لوګي نه او د غربت نه چې موږ خو دې سره کاروبار نه دي چې جنگ جوړ شي خو بیا ارز ختم شو الله ای فصوب یغنیکم الله من فضله زردا چې الله مالدار کی تاسو لپاره د خپل فضل نه دې ته به مړه جت نه راځي ان شاء فلار کار په خپل خواخه کوي چه رازه اوشی رستاسو لهم علو نظر کی ان اللہ علیم حکیم بشک اللہ پر سبان پوئیگیم او هر کار کے حکمت ویم